gidecek olursan, Allah'tan gelecek olan azaba karşı senin ne bir dostun olur, ne de bir yardımcın olur diye bu işin bedelini de ödemeyi kendisine yüklemiş olduğunu gördük. Şimdi buna bağlı olarak 121. ayet-i kerime devam ediyor. Diyor ki, kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, estaizu billah, ayet-i kerimeyi okuyalım önce. اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Kendilerine kitabı verdiğimiz kimseler o kitabı hakkıyla okurlar. Tilavetinin gerektirdiği hakkı vererek, tilavetini hakkını vererek okurlar, tilavet ederler. İşte onlar ona iman edenlerdir. Kim ona kafir olur, onu inkar ederse, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Burada kendilerine kitap verilenler, ayetlerin siyakı dolayısıyla kasıt Yahudilerdir. Ve dolayısıyla Hristiyanlardır diye açıklayanlar olduğu gibi maksat ashab-ı kiramdır, Müslümanlardır diyenler de vardır. Çünkü ayet-i kerime hep zamir kullanmış. Şey olarak, muayyen olarak, isim vererek kimseyi belirtmemiş. Ayet-i kerime gerçekten her ikisine de müsait. Kitabı hakkıyla okurlar. Kitabın hakkıyla okunmasının da iki tane anlamı var. Yani iki hususu kapsar. Kitabı hakkıyla okumak. Bir, kitabı okurken onu nazil olduğu şekilde harflerinin haklarını ve müstehaklarını tecvid ilminde tarif edildiği üzere vererek okumak, yani Kur'an-ı Kerim'i okunması gereken veya kitabı okunması gereken okunma kaidelerine uygun olarak okumak, gereken şekilde okunması kaidelerine uygun olarak okumak, bu kadarla da kalmaz. İki, kitabı okumanın bir maksadı vardır. O maksadı yerine getirmek. Niçin bir kitap okunur? Ondan bir şeyler öğrenmek için. Öğrenmekten maksat nedir? Hayatımızı o bilgiyle daha mükemmele, daha güzele götürmek için. Bu amaçla okunmaya en layık olan kitap da hiç şüphesiz Allah'ın kitabıdır. Dolayısıyla Allah'ın kitabını hakkıyla okumaktan söz etmek için sadece bu kitabı okuma kaidelerine uygun olarak okumakla kalmayıp kitabın içerisindeki ahkamı öğrenmek ve bu ahkamı hayatımıza tatbik etmek. Kitabın ihtiva ettiği ahkam da iki türlüdür. Bir, insanın kalbiyle alakalı, isterseniz buna iç dünyası da diyebilirsiniz. İç dünyası ile alakalı ahkam. İki, amelleriyle, azalarıyla, organlarıyla alakalı ahkam. Kalbiyle alakalı ahkam, imandır, takvadır, hasetten uzak kalmaktır. Efendim, Allah hakkından başlamak suretiyle, kimse hakkında, yani layık olmayan kimseler hakkında kötü zan beslememektir. Efendim, ve buna benzer, Allah-u Teala'nın bize sahip olunmasını emredip uzak kalınmasını istediği ve iç dünyamızda, kalbimizde olup biten hükümler. Bu kitabın bizim dünya iç dünyamızla, kalbi hayatımızla veya ruhi hayatımızla alakalı olarak uygulamamız, yerine getirmemiz, okurken kendimizde tatbik olup olmadığını, yer bulup bulmadığını kontrol etmemiz gereken ahkam. Mesela Enfal suresinin başlarında diyor ki, estaizu billah, Müminler o kimseler ki, o kimselerdir ki, kendilerine Allah'ın ayetleri, Allah'ın korkusundan kalpleri titrer ve kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman o ayetler onların imanlarını artırır. Burada tamamıyla kalbimiz ile alakalı bir takım hükümler yer almaktadır. Allah'ın ayetleri Allah anıldığı zaman, Allah anıldığı zaman kalplerimizin titremesi. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu ayetlerin bizim imanımızı artırması. Bu hal tamamıyla veya bu haller tamamıyla kalbi ahvaldir, kalbi hallerdir ve kalbimizle alakalı hükümler ihtiva ediyor. Azalarımızla, yani bedenimizle, azalarımızla, görmemizle, kulağımızla, elimizle, ayaklarımızla alakalı haller de vardır. Hükümler de vardır. Bunlar kimisi emirdir, kimisi nehidir. Tıpkı kalple alakalı hükümlerde olduğu gibi. Kimisi emirdir, kimisi nehidir. Nehi de neticede emrin olumsuz şeklidir. Birisi yaptır, öbürü yapmadır. İster kısacası yani Kur'an'ı hakkıyla veya kitabı hakkıyla okumak demek, ister kalbimizle alakalı, iç dünyamızla alakalı, ister bedenimizle alakalı olsun, bu kitabın hükümlerini tatbik etmek amacıyla okuyup ve sırası geldikçe bunları tatbik etmektir. Ulaike yu'minune bih. İşte onlar ona iman edenlerdir. Buradaki ona bihideki zamir ağırlıklı olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a veya kitabın indirildiği zata. Eğer kasıt önceki kitaplarsa Tevrat ve İncil ise Musa Aleyhisselam ile İsa Aleyhisselam'a iman edenler bahsediliyor. Eğer kasıt Kur'an-ı Kerim ise Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman edenler bahsediliyor. Çünkü kitaba iman, o kitabın indirilmiş olduğu Resul'e imanı gerektiriyor. Bu birinci açıklama. İkincisi, zamirin sözü geçen kitaba raci olması. Yani kitabı hakkıyla okuyanlar var ya, işte kitaba gerçek manada iman edenler onlar. Yani kitabın hakkıyla okunması imanının o kitaba imanın bir gereğidir. Az önce açıkladığımız çerçevede hakkıyla iman bu. Bu halde az önce de yine söylediğimiz gibi kitaba iman o kitap ile amel etmeyi gerektirir. Veya kitaba iman ettiğinin ispatı bir kimsenin İman ettiği kitabın gereğini yerine getirmesidir. Gereğini yerine getirmezdiği külliyen kısmen getirir getirmez o günahkardır, taksirlidir, kusurludur. O ayrı bir konu. Fakat iman ettiğini iddia etmekle birlikte hiçbir şekilde gereğince kitabın gereğini yerine getirmiyor. Böyle bir kimsenin sırf bu ayet-i kerime eğer olsaydı Kur'an-ı Kerim'de, böyle bir kimsenin ikrarı yeterli olmayacaktı. Fakat Kur'an-ı Kerim'deki diğer ayet-i kerimelerin ikrarın tasdik manasına gelen ve tasdiki ifade eden ikrarın imanın alameti olarak kabul edildiğinden, o da çünkü bir ameldir. Diğer bütün ameller ne oluyor? Günah yerine getirilmediği için, günahkarlık mevzu bahis veya çoğunlukla ameller ifa edilmediği için günahkarlık mevzu bahis. Fakat imanın en önemli delili, en önemli delili ve yine ameli bir delil olarak görüldüğü için ikrar, diğer amellerin elbette ki olması çok büyük bir önem arz etmekle birlikte, onların tasdikle beraber, tasdik olmak şartıyla daha doğrusu bulunmaması halinde günahkarlığın söz konusu olacağı bilinen bir husustur. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Bu ayet-i kerime onu kim inkar ederse işte onlar hüsrana erenlerdir. Bu ayet-i kerime ve benzeri ayet-i kerimeler insanın saadetinin ve kurtuluşunun zararının veya karının iman edip etmemekle alakalı olduğunu gösteriyor. Demek ki bir Müslüman veya bir insan eğer imanını ve imanının gereği olan amelinin selametini elde edebilmişse dünyada nimet olarak, kaybettiği veya elde edemediği diğer nimetler dolayısıyla üzülmesin. Çünkü ahiretteki felah ve husran imana bağlıdır. İmanın varsa ahirette hüsrandan, ziyandan, zarardan kurtulabiliyorsun. Dünyada bir takım ilahi nimetlere mazhar olmak, yani bilhassa maddi nimetleri kastediyoruz, dünyevi nimetleri kastediyoruz, bunların ancak Allah'ın rızasına uygun olarak kullanılması halinde sana faydası olur. Allah'ın emrettiği şekilde bunlar kullanılmadığı, istimal edilmediği, yönlendirilmediği takdirde bunlar insan için vebaldir. Sağlam bir iman ve sahih bir iman ile birlikte güzel bir amele sahipsin. Bunun dışında dünyadan kaybettiğine de üzülmeye değmez. Her şeye sahipsin, salih bir amele ve sahih bir imana sahip değilsin. Senin bu sahip olduğun her şey yarın öbür gün ahirette senin işine yaramayacaktır. Bu varlıklara da sevinsen bile o sevinmen yersiz ve anlamsızdır. Hiç gülmesini haklı kılan veya ağlamasını haklı kılan bir sebep bulunmadığı halde gülüp ağlayan bir insanın haline benzer. Ona nasıl üzülürsek, iyi bir insandı deyip geçiyorsak, bu da böyle. Yani kişiyi sevindirecek olan, memnun edecek olan imanının sahih, amelinin salih olması. Bunun dışındakiler çok önemli değildir. Daha önce benzerini gördüğümüz ayet-i kerimelerden iki tanesi daha geliyor. Ki birisinin en azından baş kısmı birkaç defadır tekrarlanıyor. 122. ayet-i kerime. Ya beni İsrail ezkuru ni'meti elleti en'amtu aleykum ve enni faddaltukum alel alemin. Ey İsrail oğulları, size ihsan etmiş olduğum, nimet olarak vermiş olduğum nimetlerimi hatırlayınız ve benim sizleri alemlerin üstünde daha faziletli, bütün alemlerden daha üstün kıldığımı hatırlayınız. Şimdi az önceki ayet-i kerime eğer Peygamber aleyhissalatü vesselam, Kur'an-ı Kerim ve ashab-ı kiram hakkında ise bu ayet-i kerime burada ne diye geldi diye bir soru elbette ki sorulabilir. Yani bu şimdiye kadar bazı aralıklar dışında genelde İsrailoğullarının çeşitli hallerinden bahsedildi. Gerek Musa Aleyhisselam'dan sonraki ve onun dönemindeki halleri, gerek Peygamber Aleyhisselam'ın dönemindeki hallerine göndermeler yapıldı. Peki bu bir önceki yani 121. ayet-i kerimenin burada yer almasının hikmeti ne? Hikmet şu. Kur'an-ı Kerim çok çeşitli üslup ve anlatımlarla, çok çeşitli konuları ele almak suretiyle, bir konudan bir konuya geçerken, o konu ile ilgili nihai, daha doğrusu o konunun insana verebileceği bir takım, nasıl diyelim, usanç demeyelim de alışkanlık neticesi, dikkat zayıflıyor. Zayıflayan bu dikkati tazelemek için, Kur'an-ı Kerim hani uzun yolculuk yapan bir kimsenin belli yerlerde mola verip dinlenmesi gibi asıl konaklama istasyonlarında oturup orada konaklıyor, biraz kendisine geliyor ve yine dinç bir şekilde yoluna devam ediyorsa Kur'an okuyucusu da aslında Kur'an'ı dikkatle okuyup takip ettiği zaman böyle bir yolcuya benzer. Bu yolcunun zaman zaman bir yerlerde konaklamaya, dinlenmeye, biraz nefes almaya, efendim içinde bulunduğu yolculuk ortamından farklı bir havaya girmeye ihtiyacı var. İşte Kur'an-ı Kerim böyle bazen değişir gibi görünen ama hakikatte derinden derine böyle irtibatı bulunan bir hususiyete sahip bu ayet-i kerimeler. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin bu şekilde birbirleriyle olan irtibatını da şuna benzetiriz. Bilmiyorum tabii fiziksel olarak doğru mudur değil midir, coğrafi bakımdan bilmiyorum ama bir görüşe göre, eski İslam alimlerinin görüşleri bu, bütün suların, yeryüzünde akan bütün suların, bir de yerin altında birbirlerine bağlanan efendim depoları, hazineleri veya kaynakları ve bunlar birbirlerine bağlı olarak bu şekilde böyle bütün dünyadaki yer suları aslında yerin bilmem işte şu kadar mesafe altında birbirine bağlıdır. Doğru yanlış çok önemli değil. Benim şu anda anlatmak istediğim bu örnekle bir şeyler anlatmak. Nasıl ki derinden derine bu akarsular, hani birleşik kaplar düşünün, birbirlerine bağlı ise, aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de bu şekildeki ayetler ve sureler de derinden derine birbirlerine bir takım bağlarla bağlıdırlar. Yani bu bağları bazen da bizim fark etmemiz, izah edebilmemiz, keşfedebilmemiz mümkündür. Bazen de mümkün değildir. Yani bu biraz da Allah-u Teala'nın lütfedeceği bir nasıl diyelim Kur'an-ı Kerim'in irtibat ayet ve sureleri arasında irtibatlardaki incelikleri, güzellikleri kavramakla alakalı bir lütuftur. Bunu herkes bazen fark edebilir, bazen etmeyebilir. İşte burada bu ayet-i kerimeden önceki ayet-i kerime de böyle bir istasyona benzer. Eğer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile alakalıysa açıkladığımız gibi. Eğer İsrail oğulları ile alakalı kabul ediyorsak zaten hiç problem yok. Konu öyle devam ediyor. Tekrar dediğimiz gibi Allah-u Teala İsrail oğullarına üzerlerindeki nimetini hatırlatmış oluyor. Yine benzeri geçmişti. Ahiret ile alakalı bir ayet-i kerime. Ahiretteki hesabı, zorlu hesabı ve herkesin ancak kendi ameliyle kurtulabileceği bir gün olan kıyamet günü hatırlatılıyor. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Hiçbir kimsenin hiçbir kimseye hiçbir şekilde fayda sağlayamayacağı ve kimseden bir fidyenin kabul edilmeyeceği ve hiçbir şefaatin fayda sağlamayacağı ve kendilerine de yardım olunmayacağı bir günden korkunuz. Yani öyle bir gün ki fayda vermek isteseniz bile kimseye fayda veremezsiniz. Birileri size faydalı olmak istese fayda sağlayamaz. Ondan fidye de kabul edilmez. Ve hiçbir şefaatin de ona faydası olmaz. Allah'ın azabından kurtulmak için de kendilerine yardım edilmez. Ayet-i kerimelerde özellikle bu ve benzeri ayet-i kerimelerde mutlak olarak şefaatin olmayacağı belirtilen ayet-i kerimeler, şefaatin kendilerine fayda vermeyeceği ve ebediyen cehennemlik olacak olan kafirler içindir. Ve bu ayet-i kerimelerin en azından bu bölümü o kimseler hakkında anlaşılmalıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ayrıca Allah'ın izin verdikten sonra şefaatin olacağını belirten ayet-i kerimeler vardır. O halde yani şefaatin Allah'ın mesela ayet-el kürsi gibi onun izin o izin vermeden onun huzurunda şefaat edecek kim olabilir? Değil mi? O izin veren ancak onun izin vermesinden sonra şefaat olabilir. Ayetin manası bu şekilde. Dolayısıyla burada ayet-i kerime asıl olan şefaatin olmamasıdır. Bakın. Asıl olan şefaatin olmamasıdır. Ama gerek ayet-el kürsi'de gerek şefaatin yapılabileceğini belirten diğer ayet-i kerimelerde anladığımız şu ki Allah-u Teala bir takım kimselere şefaat etmeleri izin için izin verecek ve o kimseler de yine Allah'ın izin vereceği kimseler hakkında şefaatte bulunacaklardır. Ama kesinlikle kafir olanlara kesinlikle ebedi cehennemlik oldukları açıkça ortada olan kimselere kesinlikle şefaat edilmeyecek ve kimse ben onlara şefaat edebilir miyim dahi bir dilekte Allah-u Teala'dan bir ricada bir iltimasta dahi bulunmayacaktır. Şefaat kelimesi Arapçada şef kökünden geliyor. Şef vitrin zıttıdır. Vitr, vetr veyahut da tek demektir. Şef ise bir teke bir tek daha katarak onu çift yapmak demektir. Bir teke bir tek daha katmak suretiyle. Yani sadece bir çift değil, normal bir çift değil. Tek olan bir şeye bir tek daha katarak onu çift yapmak demektir. Şefaat de tek olan bir kimseye şefaat eden ikinci bir tekin katılması suretiyle şefaat neticesinde bir şey netice ortaya çıkıyor. Bir muhassala ne oluyor? Azaptan kurtuluş olduğu takdirde. Azaptan kurtuluş ortaya çıkıyor. İşte buna şefaat deniyor. Niçin? Çünkü mevcut olan bir teke bir tek daha katılıyor ve bir çift ortaya çıkıyor. Çiftin o ikisiyle birlikte bir bileşke ortaya çıkıyor. Bir şey, bir muhassala, bir sonuç ortaya çıkıyor ve buna şefaat deniyor. Kafirler hakkında bu dahi, bu imkan dahi yoktur. Böyle bir ümit dahi yoktur. Yani Cenab-ı Allah kafirlerin şefaat ümitlerini dahi ortadan kaldırıyor. O halde diyor ki bugün böyle bir gün gelmeden o günden korkunuz. Gerekeni yapınız. Yani ne? Yani inkardan vazgeçiniz. Tevbe ediniz. Küfür dahi olsa işledikleriniz, bütün günahlarınız istediği kadar büyük olsun ve İsrailoğullarından dahi olsanız, daha doğrusu efendim küfrünüzü, inkarınızı bu kadar katmerleştirmiş olanlardan dahi olsanız, tövbe etmeniz halinde bütün günahlarınız affolunacaktır. Çünkü tövbenin öyle bir özelliği vardır. Ama tövbe etmeden bu halinizle giderseniz diyor, üzerinizdeki nimetimi hatırlamayacak olursanız, benim sizi çağdaşlarınız olan bütün alemlerden üstün kıldığım nimetinin kıymetini, nimetimin kıymetini bilmeyecek olursanız, o takdirde şunu biliniz ki, kimsenin size faydası olmayacaktır. Sizden hiçbir fidye de kabul olunmayacaktır. Şefaatin de faydası olmayacaktır. Ve kimse size yardım etmeyecektir. Allah'ın azabından kimse sizi koruyamayacaktır. Kurtarmaya çalışmayacaktır, kalkışmayacaktır. Çalışsa da hiçbir kıymeti yoktur. Bakara suresinin ta aşağı yukarı yarılarına kadar olan bölümünün bir hedefi vardı. Bunu zaman zaman hatırlatmıştık. Neydi bu hedef? Artık, yani birkaç cümleyle izah etmeye, tekrar hatırlatmaya çalışalım. Artık İsrail oğullarının, nübüvvetin kendilerinden devam ede geldiği İsrail oğullarının bu konuda ilahi emaneti taşıma dönemi bitmiştir. Bu emaneti taşıma İbrahim Aleyhisselam'ın iki evladı olan İshak ile İsmail Aleyhisselam'ın vasıtasıyla devam etmiştir. Onların zürriyetleriyle devam etmiştir. Şimdiye kadar İshak Aleyhisselam'ın zürriyeti taşımıştı bu emaneti. İlahi risaletleri. Yusuf Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'ın soyundan gelenler, Musa Aleyhisselam, onun soyundan gelenler ve nihayet İsa Aleyhisselam ile birlikte İsrail oğullarının risaleti, ilahi risaleti taşıma dönemleri tamamlanmış oluyor. Bu sefer devir İbrahim Aleyhisselam'ın ikinci evladı olan, diğer bir evladı olan İsmail Aleyhisselam'ın zürriyetinden gelen ve İbrahim Aleyhisselam'ın benim zürriyetimden şöyle şöyle şöyle olanları kıl, biraz sonra ileride gelecek, kılanlar, şunu yapacak olanlar kıl dediği ve duasının kabulünün bir başka veçhesini teşkil eden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıtasıyla ilahi risalet ebedi haliyle, nihai haliyle taşınma dönemini geldiğini ilan ediyor. Bakara suresinin şimdiye kadar anlatılmak istenen ve bundan sonra gelecek olan bölümleri, önemli bir kısmı daha bunu anlatmak istiyor. İşte şu anda göreceğimiz 124. ayet-i kerime konunun oraya gelmiş olduğunu gösteriyor. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın diğer bir oğlu olan İsmail Aleyhisselam vasıtası ile ilahi risaleti ebedi ve nihai şekliyle taşımak sırası Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a geldiğinin mukaddimeleri anlatılıyor. Nereden geliyor? İbrahim Aleyhisselam'dan geliyor. Onun için İbrahim Aleyhisselam'ın niçin bu kadar müstesna, yani öyle bir iki evlat vermiş ki Cenab-ı Allah ona, bu evlatlardan birisinin soyundan, İsrail oğullarından gelen bütün peygamberler, ötekinin soyundan da Hatemül Enbiya geliyor. Ve hepsinin kaynağı, ikisi iki kulun kaynağı vardığı yer İbrahim Aleyhisselam. Çok büyük bir peygamber. Çok müstesna bir peygamber. Onun için müstesna oluşu dolayısıyla Allahü Teala ona bu kadar büyük lütuflar vermiş. Bakınız işte 124. ayet-i kerime bu şekilde kısaca temas ettikten sonra bir de diğer bir husus ileride de gelecek. Ha. Yahudilere bir de şu hatırlatılıyor. Allah lütfunu dilediği zaman dilediği kimselere verir. Dilediği zaman o lütufları dilediklerinden alır, dilediklerine tevdi eder. Kimse Allah'ın efendim lütfuna, nimetlerine hacır koyamaz, tahdit koyamaz, sınırlama getiremez. Bunun için diyor ki Cenab-ı Allah işte sebebini açıklıyor. İbrahim Aleyhisselam niye böyle büyük nimetlere mazhar olmuş? Sebebi var. Durup dururken Allahü Teala ona bu kadar çok büyük nimetler ihsan etmemiş. Sebepleri var dediğimiz gibi. İşte açıklıyor. Estaizu billah. Ve iz ibtela İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatin fe etemmehunne. Şunu da hatırla ki hani Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle mübtela kılmıştı. Onu o kelimelerle, o sözlerle sınamıştı, imtihan etmişti. O ne yaptı peki? İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? فَاَتَمَّهُنَّ Onları eksiksiz, tas tamam, mükemmel bir şekilde yerine getirdi. Kelime ağır bir kelime. Ağır bir imtihana tabi tutmayı anlatıyor. Yani imtihandan daha ağır bir kelimedir. İbtila kelimesi. Çünkü imtihanda belki zorluk bulunmayabilir, belki musibet olmayabilir. İbtila kelimesinde hem nimet var hem musibet var. Nikmet var. Ve ikisinden de yüz akıyla çıkmak söz konusudur. İşte İbrahim Aleyhisselam ibtiladan İbtila olunduğu kelimelerin hakkını vererek, onların gereklerini eksiksiz yerine getirerek bu imtihanı başarıyla bitirmiş müstesna bir peygamberdir. Bu İbrahim Aleyhisselam'da aleyhissalatü vesselam, mesela Musa Aleyhisselam'ın bazı cesurane istekleri yok. Yunus Aleyhisselam gibi efendim kavminin yalanlayacağından emin olduğu zamanlarda bile Allah'ın emri olmadan çekip gitmek mesela yok. Ve buna benzer. Yani İbrahim Aleyhisselam'da gerçekten çok müstesna haller var. Ve Kur'an-ı Kerim'in şahıs olarak, özel şahıs olarak kendisinden bahsettiği, en çok bahsettiği peygamberlerin başında gelir. Özel halleri, özel durumları, özel tutumları müstesna bir peygamber. Kale inni ca'iluke linnâsi imama. Bu da bir imtihan. Bu da bir imtihan. Ben seni insanlara imam yapıyorum dedi Allahü Teala. Kolay bir yük mü bu? Böyle bugünkü insanların zannettikleri gibi böyle birilerinin başına geçmek, vay be büyük bir makam, büyük bir mevki, büyük bir bilmem ne falana geldi, erişti. Değil. Öyle değil. İslam'da bu büyük bir emanettir. Büyük bir yüktür. Büyük bir sorumluluktur. Büyük bir sorumluluktur. İslam'a göre, yerine göre iki kişinin mesuliyetini almak bile büyük bir iştir. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyetihi. Hepiniz çobansınız ve her çoban güttüğünden mes'uldur. Yani nasıl ki bir çoban güttüğü koyunların menfaatlerini düşünmek, onları faydalı olan yerlerde otlatmak, onları her türlü tehlikeden korumak, sabahleyin onları vaktinde meraya götürmek, akşam vaktinde geri getirmek, efendim bakımlarını, süsleri sağlayacaksa sağlamalarını vesaire ne yapılacaksa. Vaktinde ve gerektiği gibi yapmaktan mükellef ve sorumlu ise aynı şekilde bir aile reisi, hadis-i şerif geri kalanını hatırlıyorsunuz. Hadis-i şerif efendim bir aile reisinin çoban olduğundan bahsediyor. Hanımın evinin, kocasının evinin çobanı olduğundan bahsediyor. Kölenin efendisinin malında çoban olduğundan, hizmetçinin hizmetinde bulunduğu kimselerin hizmet ettiği kimselerden çoban olduğundan bahsediyor. Ve her çoban diyor güttüğünden sorumlu olacaktır. Mesuldür. Dünyada da mesuldür, ahirette de mesuldür. İşte İbrahim Aleyhisselam bu kelimeleri eksiksiz yerine getirince Cenab-ı Allah ona mükafat olarak, taltif olarak, çünkü bu sınavlardan geçtiğine göre insanlara imam olmak, önder olmak mesuliyetini de taşıyabilecektir. Onlara örneklik yapabilecektir. Onlara her konuda rehberlik, önderlik, yol göstericilik yapabilecektir. Çünkü o Allah'ın kendisini tabi tuttuğu imtihanlardan teker teker geçmiş birisidir. Ne imtihanlara tabi tutulmadı ki? Bildiğimiz bilmediğimiz İslam alimleri pek çok görüş söyler. Bunların belki de en çok kabule değer olanı hepsinin toplamının İbrahim Aleyhisselam'ın sınandığı kelimeleri teşkil ettiğidir. Yani sadece bu veya öbürü değil. Sadece oğlunu boğazlamak değil. Sadece efendim ateşe atılmak değil. Sadece fıtratları yerine getirmek değil. Sadece efendim belli bir yaşta sünnet olmak imtihanına tabi tutulmak değil. Temiz olmakla, temiz olması istenmekle, tetahhür etmekle, kalben ve bedenen temizliğin gereklerini yerine getirmekle değil. Tövbe etmekle vesaireyle değil. Yıldızlarla değil sadece. Hepsiyle. Anılan ve anılmayanların hepsiyle imtihan edildi İbrahim Aleyhisselam. Yüz yaşına kadar çocuğu olmayan bir insan ve bu bir peygamber. Belki de bir gün olsun ağzından veya içinden "Ya Rabbi çocuğum olsa güzel olurdu" bile adı lafızı düşmemiştir belki. O kadar Rabbinin kaderine razı. Basit bir hadise değil. Çok büyük bir iş. Ondan sonra o çocuğu, o 100 yıl sonra beklenen çocuğu elinle boğazla emrine muhatap olmasın. Mısır'a hicret ediyor. Zalim hükümdar ondan efendime söyleyeyim aldığı haber üzerine yanındaki hanımını kendisine göndermesini istiyor. Kavmi onu putlara tapmak için yanlarına alıp götürmek istiyor. Tüm bunlar hep imtihan. Ve İbrahim Aleyhisselam hepsinden yüz akıyla çıkıyor. Andığımız ve anamadığımız, hatırımıza gelen ve gelmeyen pek çok imtihanlara tabi tutuluyor. Ayet-i kerimeler İbn Abbas'tan belirtildiği üzere bazı ayet-i kerimeler var. Onları şimdi okuyacağız. Bunların birinci nedir bu? Ayet-i kerimeyi kısaca tamamlayalım. Ondan sonra kelimeler üzerinde duralım isterseniz. Ben seni diyor İnsanlara imam yapacağım. İslam alimlerinin, fakihlerinin önemli bir bölümü buradaki imam kelimesinden de hareketle İbrahim Aleyhisselam'ın imametinin kapsamında siyasi liderlik ve önderlik yani halifelik de bulunduğu için bu imam kelimesi kapsamı içerisinde hilafet ve hilafet hukuku ile ilgili Yani İslam'ın anayasa hukukuyla bugünkü tabirle söyleyecek olursak bir yığın meseleyi gündeme getirirler. Biz bunların bir kısmını hatırlayanlar, devam edenler bilirler. Daha önce Adem Aleyhisselam'ın halifeliği ile alakalı 30. ayet-i kerimeyi ele alırken kısaca bahsettiğimiz için burada bunlar üzerinde tekrar durmayacağız. Hz. İbrahim Aleyhisselam diyor ki وَمِنْ ذُرِّيَتِي bu buyruğun, bu bölümünün iki manaya gelme ihtimali var. Ya Rabbi zürriyetimden de imamlar kıl veya peki ya Rabbi zürriyetimden de imam olacak mı? Arapçada ikisi de mümkün. Ve iki şekilde de anlaşılmış. Eğer zürriyetimden de olacak mı manasını kabul edersek bu bir istihbardır. Yani Allah'tan konuyla ilgili gaybten haber istemektir. Merak etmiştir. Zürriyetinden de imamlar gelecek mi? Çünkü İbrahim Aleyhisselam hep zürriyetini düşünmüş bir peygamber. Bütün dualarına bakınız, hep zürriyetine dua etmiştir. Soyundan geleceklere hayır duada bulunmuştur. Yani öyle bir şefkat zürriyetini de yani şeyini kendi evlatlarını değil, kendi evlatlarının soyundan gelecek, daha sonra da gelecek, belki de kıyamete kadar gelecek olan müminler hakkında endişe eden bir kalp, endişe eden bir baba. Böyle bir peygamber, peygamberlerin babası diye anılıyor. Ve gerçekten ulul azim peygamberlerden birisi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak bizler tarafından da çokça sevilmeye, saygı duyulmaya, ihtiram edilmeye layık olduğu muhakkak olan bir peygamber. Yani gerçekten İbrahim Aleyhisselam'ın bizim için ayrı bir özelliği, ayrı bir yeri vardır ki tahiyyatımızda, salavatımızda ve bereket dualarımızda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirmeyi Allah'tan dilediğimiz vakit, onu mübarek kılmasını istediğimiz vakit İbrahim Aleyhisselam'a salavat getirdiğin gibi getir diyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ı mübarek kıldığın gibi kıl diyoruz. Demek ki Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'a oldukça büyük bereketler vermiş, oldukça büyük rahmetler ihsan etmiş. Soruyor ya zürriyetimden de veya zürriyetimden de olsun ya Rabbi. O da duadır. Bu da gayet güzel bir şey. Ama Allahü Teala ister soru olsun, ister dua mahiyetinde olsun, bununla alakalı olarak cevabı veriyor. La yenalu ahdi az-zalimin. Ahdim zalimlere erişmez. Yani benim zalimlere bir taahhüdüm yoktur. Benim zalimlere onları önder kılacağıma dair iyiliklerde, hayırlarda, güzelliklerde önder kılacağıma dair bir ahdim, bir sözüm olamaz. Öyle bir ahdim yoktur. Şimdi bu kelimeler ile alakalı olarak Abdullah bin Abbas'tan gelen rivayete göre, şimdi ayet-i kerime burada belirtiliyor. Hafız olmadığımız için Kur'an-ı Kerim'den seri bir şekilde izleyelim. 30 tane kelimedir diyor bunlar. Bunlar İslam'ın esasları, İslam şeriatının hükümleridir. Cenab-ı Allah bu 30 kelimenin imtihan edildiği 30 kelimenin onu Tevbe suresi 112. ayet-i kerimededir diyor. 10 tanesi Tevbe suresi 112. ayet-i kerimede. Bunlar 1. Tevbe edenler, ayet-i kerimede zikredilenler, ibadet edenler, hamd edenler, seyahat edenler, yani cihada çıkanlar diye tefsir edilmiştir. Oruç tutmak ümmetimin seyahatidir diye hadis-i şerife binaen oruç tutanlar diye de şey edilmiştir. Rükû edenler, sücud edenler, marufu emredenler, münkerden alıkoyanlar, Allah'ın hadlerini koruyanlar, bunlar var ya işte o zaman müminlere müjdele diyor. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane özellik. Bir bu. Bunlar da imtihan edilmiş. Öbür 10 tanesi Ahzab suresinde geçiyor diyor. 35. ayet-i kerimede. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar. Mümin erkekler, mümin kadınlar. Allah'a kunut eden erkekler, kunut eden kadınlar. Sadık erkekler, sadık kadınlar. Sabreden erkekler, sabreden kadınlar. Huşu duyan erkekler, huşu duyan kadınlar. Sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar. Oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar. Haya yerlerini, edeplerini, iffetlerini koruyan erkekler, koruyan kadınlar. Allah'ı çokça zikreden erkekler ve çokça zikreden kadınlar. Bu da 10 tane özellik. Allah bunlar için bir mağfiret ve pek büyük bir ecir hazırlamıştır. Diğerleri ise, diğer onuncuları ise Mü'minun suresi 1. ayet-i kerime ile 11. ayet-i kerime arasında geçer. Mü'minler felah bulmuştur. Ne yaparlar? Namazlarında huşu sahibidirler. Boş şeylerden yüz çevirirler. Zekatı eksiksiz yerine getirirler. Hayalarını, edeplerini, namuslarını korurlar. Zevçlerine, zevcelerine veya cariyelerine karşı müstesna. O takdirde kuranmazlar. Bunun ötesini arayanlar, haddi aşanlardır, haddi aşmazlar yani. Emanetlerine, ahitlerine riayet ederler. Namazlarını tam kurarlar. Gerektiği gibi muhafaza ederler. İşte onlar mirasçı olanlardır. Firdevs'e mirasçı olanlardır. Onlar orada ebediyen kalıcılardır denilmektedir. Aynı ayetler biraz farklı bir şekilde biliyorsunuz Me'ariş suresinde 23. ayet-i kerimeden itibaren de tekrarlanıyor. 23. ayet-i kerime ile 34. ayet-i kerimeler. İşte İbn Abbas diyor ki burada 30 tane özellik, 10 tanesi Tevbe suresinin 112. ayet-i kerimesinde, 10 tanesi Ahzab suresi 35'inde, 10 tanesi bir müminun 1 ile 11. ayet-i kerimelerde olmak üzere İbrahim Aleyhisselam'ın imtihan edildiği kelimelerdir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konuda gelmiş bir rivayet yoktur. Buna dair bu konuda daha başka görüşler de var. Fakat en kapsamlı ve en azından ayet-i kerimelere gönderme yapılarak izah edildiği için bunu aktarmakla burada yetinelim. Daha başka açıklamalarda bulunmakla birlikte onları zikretmeyelim. Daha doğrusu vakitimiz yetmiyor. Fakat bir hadis-i şerifte Muaz bin Enes'ten, o annesinden diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben size İbrahim'e Allahü Teala niçin aldığı emirleri eksiksiz yerine getiren Halili denildiğini söyleyeyim mi? Çünkü o sabah olduğunda ve akşama erdiğinde, sabahı ettiğinde ve akşama eriştiğinde şunu söylerdi, şu ayet-i kerimeyi okurdu. Subhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun ve lehul hamdu fis semavati vel ardi ve aşiyen ve hine tuzhirun. Yani akşamı ettiğiniz vakit, sabahı ettiğiniz vakit Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederiz. Tenzih ediniz. Göklerde ve yerde hamd yalnız onadır. Akşam da öğle vaktine eriştiğiniz zamanda. Yani her vakit Allahü Teala yaptığı, takdir ettiği, indirdiği şeriatı, fiilleri, rahmetleri, ihsanları, hatta azapları ve intikamları dolayısıyla bile Allahü Teala her halükarda ve her vakit kendisine hamd edilmeye layık olandır. İbrahim Aleyhisselam hep bunu söylediği için Cenab-ı Allah onu emirlerini eksiksiz olarak yerine getiren halili olmakla nitelendirmiştir. Evet, burada kalalım. Bir sonraki teneffüsten sonra kaldığımız yerden devam.